Εδώ Ελληνοφρένεια της Παρασκευής, 25η Οκτωβρίου, μπροστά από ένα τριήμερο και είπαμε σήμερα να το πάμε αλλιώς. Δεν θα ακούσουμε ούτε Άδωνη, ούτε κυβερνητικούς, ούτε αντιπολιτευόμενους, ούτε λαούς, τίποτα από όλα αυτά. Θα κινηθούμε λίγο στο κλίμα των ημερών και κυρίως στο κλίμα που προκαλεί η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, γιατί μια επέτειος τιμάται, δοξάζεται, γιορτάζεται. Όχι μόνο αν αναφερθούμε στο τι έγινε εκείνη την ημέρα ακριβώς πριν κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες, αλλά για το τι προκάλεσε εκείνη η ημέρα, εκείνα τα γεγονότα και κυρίως τι συνειρμούς ξυπνούν με αφορμή μια ημερομηνία. Οπότε είπαμε να κάνουμε κάτι που το έχουμε κάνει και παλιότερα, αλλά το έχουμε εμπλουτίσει αρκετά. Να πάμε 100 χρόνια πίσω και να κάνουμε μια ραδιοφωνική περιδιάβαση των τελευταίων 100 χρόνων, που μέσα εκεί υπάρχει και κομβική και ιστορική και πολύ ιδιαίτερη δεκαετία. Του 40, αλλά όχι μόνο αυτή. Θα ξεκινήσουμε από το 1920 ραδιοφωνικά πάντα, με έναν τρόπο που τα γεγονότα το ένα πασάρει το άλλο. Εγώ δεν θα πολυμιλάω παρά μόνο στο έμπα και στο έβγα των διαφημίσεων. Τα ίδια τα γεγονότα θα μας πηγαίνουν και θα μας θυμίζουν και θα μας προκαλούν και τους συνειρμούς και τα συναισθήματα που νομίζω είναι αναγκαία όσο τίποτα άλλο αυτές τις μέρες, αυτές τις εποχές μάλλον. Οπότε ξεκινάμε με το πρώτο μέρος, ξεκινάει από τη Σμύρνη και φτάνουμε μέχρι το 1944. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές. Μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Ζητά πληροφορίες για την κόρη της Αναστασία. Εξηφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1922 σε ηλικία 8 ετών κοντά στο Αξάρι. Γεμάτο πτώματα η θάλασσα, δεν έβλεπες θάλασσα. Όσοι πιάνανε το κουπαστή του βαποριού, ή τους ρίχνανε ζεστό νερό, ή τους κόβανε τα χέρια οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Ο Χρήστος Αλεξανδρίδης, από τα τετάβλα της Μικράς Ασίας, ζητά πληροφορίες για τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του, Παύλο, Φωτεινή και Σοφούλα, 9, 6 και 2 ετών. Για τελευταία φορά τα είδαν στο Πουνάρβαση, στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πνίγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Τα τελευταία υπολείμματα του ελληνικού στρατού έχουν περισωθεί στοιχείο και επαναστατούν με τον πλαστήρα, γονατά και φωκά. Ακολουθεί η δίκη των Έξ και καταδικάζονται σε θάνατο οι θεωρηθέντες υπεύθυνοι της μικρασιατικής καταστροφής. Στις 15 Νοεμβρίου 1922 εκτελούνται στο Γουδί ο Γούναρης, ο Πρωτοπαπαδάκης, ο Χατζιανέστης, ο Στράτος, ο Μπαλτατζής και ο Θεοτόκης. Ιούλιος 1929. Οι απεργίες γίνονται συχνότερες και η συμμετοχή των εργατών πολυπληθέστερη και μαχητικότερη. Το επενδυτικό κλίμα απλείται. Όποιος επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έκδηλων σκοπών, την διαβιαίων μέσων ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτος, διαπράττει ιδιώνυμο αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα, κατά μεσής του δρόμου, μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνοργατών. Εκείνη συνεχίζει το θρήνο της. Μέρα Μαγιού μου νησέψες, Μέρα Μαγιού σε χάνουν. Άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανεβαίνες απάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Γιατί θέλετε από του και χαμογελάει πατέρα, γιατί λαμπερίο θέτσι, γιατί παίγει έτσι η μέρα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αναγέννηση της Ελλάδος και καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Κούνιασα σε μια γωνιά όπου είχα ένα ραδιοφωνάκι με γαλινίτη. Έβαλα τα ακουστικά στα αυτιά μου, άκουσα σε λίγο στα ελληνικά «Φίρερ μου». Την 27η Απριλίου 1941 και ώραν 8 και 10 την προμεσημβρινήν εφθάσαμε εις Αθήνας ως πρώτα γερμανικά στρατεύματα και την 8η και 45 υψώσαμε την πολεμική σημαία επί της Ακροπόλεως και του Δημαρχείου. Χάιλ μαϊν Φίρερ, Ήλαρχος Γιάγκομπ, υπολοχαγός Έλσνιτς. Μια ήταν έτσι ψηλά και είχε ένα μεγάλο σειρματόχημα το οποίο την ανεβάζανε και την κατεβάζανε. Και τότε κρεμαστήκαμε και οι δυο, καταφέραμε να πιαστούμε, να κρεμαστούμε και οι δυο κάποια στιγμή από την αυτή. Και κάποια στιγμή η σημαία πέφτει και μας κουκουλώνει. Μας κουκούλωσε και εντελώς. Την ξεκουκουλώσαμε. Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε, εκείνη χορέψαμε. Χορέψαμε απάνω στο σύμβολο, ναι. Εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα. Έβγαμε από τα σπίτια αναζητώντας μια άλλη μονόκουπα που θα πετάξουν οι Γερμανοί να τη φάμε. Είχα δει, θυμάμαι, στη σκηνή που ένα παιδάκι έψαχνε στα σκουπίδια να βρει κάτι να φάει και του παίρνει ο Γερμανός το χέρι και του το σπάει. Στα κρεματόρια εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα. Εμείς ήμασταν για να διπλώνουμε τα ρούχα στις μπράγκες. Λοιπόν, τις παίρνανε και τις βάζανε όλες μέσα στα κρεματόρια και απ' έξω έγραφε Baden, δηλαδή είναι λουτρός. Και μετά από λίγο δεν έβγαινε καμιά από εκεί, το εκείνο που βλέπαμε ήταν μόνο οι φλόγες και η μυρωδιά από τα κρέατα που και γόνουσα. Εκεί στη σκάλα την πλατιά, στη σκάλα των δακρύων, στο Wiener Graben το βαθύ, στον ατομείο των κρίνων. Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν, Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν, βράχο στη ράχη κουβαλούν, βράχο στα βρόθανά. Thank you. Γερμανοί κατακτητές τον Απρίλιο του 1941 μπήκαν στο ναύπλιο. Η διεύθυνση των φυλακών της ακροναυπλίας τους υποδέχτηκε και παρέδωσε δια πρωτοκόλλου τους 650 κρατούμενους κομμουνιστές σαν εχμαλό τους πολέμου. Καλά δεν έμαθες ότι έρχονται οι Γερμανοί, ότι φτάσανε. Τόματα. Εμείς δεν φεύγεις. Είμαι κλειδωμένος, δεν μπορώ να βγω. Θες να σ' ανοίξω. Έτσι από καλή καρδιά. Παρά επειδή διαφωνώ. Άντε κόπια σώσο. Τώρα κατά πού πας, από εδώ ή από εκεί. Όπου παρέα εκεί καλύτερα. Άντε πάμε λοιπόν. Πρωτοπαρουσιάστηκε με τους 12 πρώτους αντάρτες στο χωριό μου τη Δομή στα Ευρυτανία. Ήταν 7 του Ιούνιου 1942, όταν πέρα προς το σχολείο ακούστηκε ένα προτερό τραγούδι «Μαύρη νύχτα στα βουνά», στους βράχους πέφτει χιόνι. Μια ομάδα από αρματωμένους ξεπρόβαλε στην πλατεία. Μπροστά κάποιος κρατούσε μια σημαία. «Γεια σας πατριώτες», ακούστηκε η φωνή του Άρη. Είμαστε αντάρτες, είμαστε Έλληνες πατριώτες. Σε ολόκληρη την Ευρώπη που τσαλαπάτησε ο Χίτλερ δεν έχει να σημειωθεί ιστορικά μια τέτοια ηρωική επιτυχία σαν για αυτή της ανατείναξης της γέφυρας του Βολγοπόταμου. Με καρφωμένο στο μυαλό μας τη ρητή διαταγή του Άρη. Δεν θα γυρίσουμε πίσω, δεν θα ανεβούμε την ανηφοριά, θα πέσουμε μέχρι τον έναν, αλλά θα αφήσουμε συντρίμματα πίσω τη γέφυρα. Όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του εχθρού από τον τόπο μας. Το ντουφέκι μου στον όμο. Για τις ελευθερίες του λαού μας. Και υπόσχομαι να δοξάσω και να τιμήσω το όπλο που κρατώ και να μην το παραδώσω εάν δεν ξεσκλαβωθεί η πατρίδα μου και δεν γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. Όρη κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ. Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις τον Θεόν των Άγιων του των όρκων, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας διαταγάς του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ πιστός άπασας τας ανατεθισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον στας διαταγάς των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων. Κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το δίστο μου είναι γεμάτο σκοτωμένος. Εσυνεχεία τα καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις αιστείες τους τραγουδώντας. Μου σκοτώσανε τον πατέρα μου, τον πεθερό μου, δυο κουνιάδους, θείους, αδέρφια. Γλίτωσα μόνο τον άντρα μου, κανένα άλλο. Ανθρώπους ζωντανούς κάψανε μέσα στο σπίτι. Δεν μπορούσαν να κινηθούν, έτσι κάψανε. Δεν αφήσανε ζωντανό άνθρωπο. Μέχρι εγκυμονούσε γυναίκα και σκοτώσανε. Ήταν έγκυες γυναίκες. Αυτοί ήταν έγκυοι και όπως είχε πόντσει η γυναίκα και πάει να ρυθμίσει μια καλαμόρδη. Και εκεί πάνε και την ίδρυκαν και ξεκύλιασαν ζωντανοί. Τι έβγαλαν τα παιδιά, τι έβαλε ένα από εδώ, ένα από εκεί. Και μετά την έσφαξαν. Έτρεξα, με κυνηγήσανε. Κρύφτηκα, μπήκα μέσα, ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα τα καλάμια πηγόταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι, Ήρθα πάλα στην άκρη και βρήκα τον πατέρα με τον μόνο που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να σας πω άλλο. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ. Ποιον να κλάψω πρώτον, ναι. Ποιον να τραγουδήσω πρώτον, ναι. Στο μπλόκο στη Κεσαριανή που γίνηκε μια Κυριακή. Η Κυριακή 10 του Μάρτη 1944 ανακοινώνεται στο χωριό Βίνιανη της Ευρυτανίας η ίδρυση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, ΠΕΑ, δηλαδή μια πρώτη μορφή κυβέρνησης του βουνού. Δύο μήνες αργότερα στο χωριό Κορισχάδας συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή η Βουλή της Ελεύθερης Ελλάδας. Δεν ξέρω αν η προσωπική μου περίπτωση, η ασχολία μου με την ιστορία συνετέλεσε στο να συγκινηθώ τόσο πολύ από τη συγκλονιστική επιγραφή που διάβασα στην είσοδο του σχολείου που είχε μετατραπεί σε αίθουσα συνεδριάσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Επίδαυρος 1821, Κορισχάδες 1944. Γερμανική ανακοίνωση. Δια κάθε φωνευόμενων Γερμανών στρατιώτην θα εκτελούνται 50 Έλληνες, δια κάθε τραυματιζόμενων 10 Έλληνες. Και καίγεται το θυσιαστήριο της Κεσαριανής. Δεν θέλω να μου δέσετε, δεν θέλω να μου δέσετε. Πανατέλη, πανατέλη να χαρώ. Κι αν κάνετε, ο δρόμος γέμιζε αίματα στα οποία έτρεχαν από τη γειτονιά ο λαός και πέταγε λουλούδια. Κι αν κάνετε τα σπίτια μου κομμάτια, εσείς πεθαίνετε και όχι εγώ. Αλεξόπουλος Ιωάννης, Αλβάνης Γεώργιος, Αμπελογιάννης Τσίλιος, Αναστασιάδης Ελευθέριος, Αναστασιάδης Παναγιώτης, Ανδρεάκης Γεώργιος, Σπυρίδης Γεώργιος, Στάθης Ιωάννης, Σουκατζίδης Ναπολέων. Γύρω στις 8 το πρωί η πλατεία της Ουσίας Ξένης αλλά και οι γύρω δρόμοι έχουν γεμίσει από κόσμο περίπου 25.000 άτομα. Οι γερμανοτσουλιάδες πιάνουν δουλειά και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς. Γιώργη με τη γλυκιά φωνή, με τις φαρδιές, τις πλάτες, πες μου την ύστερη στιγμή, τι βρήκες και τραγούδησες και τα συνήθως τους εκτελεσμένους τους πέταγαν σε τάφους ή ομαδικά ή ατομικά στο τρίτο νεκροταφείο. Πολλούς εκτελεσμένους οι Γερμανοί τους πέταγαν και στους δρόμους. Ήταν φανερό ότι είχε γίνει μία τρομερή υποχώρηση από μέρους αντιπροσωπείας του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΕΑΜ και της ΠΕΑ, και δέχθηκε να υπογράψει σαν συμφωνία του Λίβανου την ίδια την ομιλία του Πρωθυπουργού Παπανδρέου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ εξίσωνε το κίνημα αντίστασης, το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα του ΕΑΜ με την εγκληματική δράση των ταγμάτων ασφαλείας. Τη μεγάλη τύχη σε ηλικία 7-8 ετών να ήμουνα στη Λαμία την ημέρα του λόγου της Λαμίας. Ήμουνα κάτω από τον μπαλκόνι που μίλησε ο Άρης. Αδέρφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Το ΕΑΜ και ο Ελλάς υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία. Εδώ είμαστε όλοι. Ελληνοφρένεια είναι, επαιτειακή ελληνοφρένεια, δεν είναι όπως κάθε μέρα, το είπαμε από την αρχή. Κάνουμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι, ξεκινήσαμε από τη Μικρασιατική καταστροφή, η φωνή του Γιώργου Σεφέρη ξεκίνησε με το απόσπασμα που ακούσαμε και φτάσαμε, θα έρθουμε μέχρι το σήμερα, αλλά πρέπει να διακόπτουμε τις θύμησες για τις διαφήμισες όπως λέμε. Στο 211-10-80-880 πάρτε τηλέφωνο, σας περιμένει μέσα, πείτε συναισθήματα, παρατηρήσεις για αυτό που ακούτε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει την εκπομπή, τον ήχο της εκπομπής. Έχουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε μείνει στο λόγο του Άρη στη Λαμία 1944. Λίγες μέρες μετά ήρθε η απελευθέρωση. Στο 211-10-80-880 περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας, σκέψεις, συνειρμούς που σας ξυπνάει όλο αυτό που ακούτε. Είπαμε να κινηθούμε λίγο στο κλίμα των ημερών, ευκαιρία θέλαμε. Είναι ένα ηχητικό, μια ηχητική πανδεσία, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με ήχους που ένας ψιλοπασάρει τον άλλον. Δείτε το και ως quiz, τι θυμόσαστε, τι δεν θυμόσαστε, ποιες φωνές αναγνωρίζετε. Μερικές δεν αυτοσυστήνονται. Κάποιες άλλες είναι πάρα πάρα πολύ γνωστές. Είχαμε ξεκινήσει από το 1920, φτάσαμε στο 1944, στο λόγο της Λαμίας και 12 Οκτωβρίου του 1944 έχουμε την απελευθέρωση, θα βάλετε τη λέξη σε εισαγωγικά. 12 Οκτωβρίου 1944, ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της ελευθεριάς. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το Σταυρός, που τέσσερα ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Και ακολούθησε τα Δεκεμβριανά. Έβγαλε το μαντήλι ο Έβερτ από το μπαλκόνι της αστυνομικής διευθύνσεως, που είναι δεξιά από τα παρανάκτω, απέναντι στην αυτοπολία, ας πούμε. Και αυτοί άρχισαν να πυροβολούν. Οι πρώτοι δέσμοι πυροβολισμών του σταμάτησε, είχαν πέσει μερικοί κάτω και μάλιστα είδα μία νεαρά κοπέλα με το περιβραχιόνιο ΕΑΜ η οποία πήρε μία κόκκινη σημαία, έσκυψε σαν σφουγγάρι απάνω στο αίμα ενός που είχε πέσει και ύστερα τη σήκωσε ψηλά και αυτή η σημαία έδωσε μία τροχιά κόκκινη, ξέρετε. Αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβερνήσεως και αντιπροσωπεία της κεντρικής επιτροπής του ΕΑΜ συνήλθομεν της διάσκεψης της Βάρκηζαν και από κοινού εξετάσαμεν τα μέσα και των τρόπων της καταπάψεως του εμφυλίου πολέμου και της εμφυλιώσεως του ελληνικού λαού. Άμα τη δημοσιεύση του παρόντος αποστρατεύονται ένοπλοι δυνάμεις αντιστάσεως και συγκεκριμένως ο Ελλάς τακτικός και εφεδρικός. Έχω πάντοτε ζωντανή στη μνήμη μου τη συνάντηση που είχαμε μετά την καταραμένη εκείνη η συμφωνία της Βάρκηζας όταν παρέδωσε τα όπλα, τα τιμημένα όπλα του Ελλάς με τους Ελλασίτες να οδύρονται και με δάκρυα στα μάτια να καταθέτουν το τιμημένο όπλο του Ελλάς. Να είστε υπερήφανοι για το έργο σας και να έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας ότι κάνατε το καθήκον σας προς την πατρίδα. Αποχαιρετώντας όλους εσάς, εμείς που σας διοικήσαμε εκφράζουμε το θαυμασμό μας και πιστεύουμε πως στη δοξασμένη ιστορία της Ελλάδας η σελίδα της δικής σας δράσης θα γραφεί με τα πιο λαμπρά γράμματα. Ζήτω το αδάμαστο έθρος μας. Ζήτω το πιο τρανό δημιούργημά του. Ο Ελλάς μας, Στέφανος Αράφης, Άρης Βελουχιώτης. Μια μέρα, βγαίνοντας για τα Τρίκαλα, ένας κοντινός μου λέει, έμαθες το νέο. Ποιο? Το κεφάλι του Άρη είναι στην πλατεία. Πάγωσα. Μετά τον αποκεφαλισμό του Άρη και του Ζαβέλα, τα κεφάλια τα περιέφεραν στα χωριά και ο πρώτο χωριό που πέρασε με τα κεφάλια ήταν το Μυρόφυλλο Τρικάλων. Τότε πια είχε βγει και ο Ζαχαριάδης. στο βουνό. Ποιος πρόσφερε τόσο αίμα στο βωμό της Ελλάδας, της ελευθερίας και προκοπής του λαού? Είμαστε το κόμμα των θυσιών, των αγώνων, της δημιουργίας. Και έριξε το σύνθημα όλοι, στάλματα όλα για την νίκη. Σχεδόν μέρα παραμέρα έσπαζαν την πόρτα. Τι πόρτα να σπάσουν, δηλαδή εκεί μείνει ένα ερείπιο του σπιτιού μας, και μπαίναν οι μάιδες, οι τότε χωροφύλακοι του χωριού, για να ξανασυλλάβουν άλλη μια φορά τον πατέρα μου. Πρώτες ομάδες ήταν να αντισταθούμε. Αντισταθήκαμε και γεννήθηκε το δεύτερο αντάρκο με τον ίδιο όρκο του Ελλάς που είχαμε και πρώτα. Πάνε κοντά 6 χρόνια ο βασιλεύς των Ελλήνων, ο βασιλιάς στρατιώτης, αρνούμενος να υποταχθεί στη φασιστική βία. Σήμερα ο νικητής βασιλεύς επανέρχεται ύστερα από την πανηγυρική πρόσκληση του λαού του. Τον συνοδεύουν ο διάδοχος πρίγκιπς Παύλος και η σύζυγός του πριγκίπισσα Φρυδερίκη. Ο αρχιστράτηγος επισκέπτεται πρώτων μεγάλων επιχειρήσεων του Γράμμου και του Λίτσι, τα επιτελεία των μεγάλων μονάδων. Εις το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων προσγειούται το αεροπλάνο του οποίου επιβαίνουν ο αρχιστράτηγος κ. Αλέξανδρος Παπάγος, ο στρατηγός Βαν Φλίτ και η ακολουθία του. Με τα πυκνά πυρά των πολυβόλων εξουδετερώνουν κάθε συμπολιτική αντίσταση. Οι στρατιώτες μας προχωρούν προσεκτικοί και επιτίθενται εναντίον των οχυρωμένων υψωμάτων των ιστοπροδοτών. Και ενώ οι άνδρες μας συνεχίζουν το έργο τους, οι διαδιβαστές ειδοποιούν το πυροβολικό, το οποίο διευστόχων βολών εξουδετερώνει τα σχολιά αντιστάσεως των Ιαμοσλάβων. Τα πολυβόλα συνεχίζουν την θεριστική τους βολή. Ουδείς εκ των προδοτών θα γλιτώσει. Ο Μπελογιάννη ζει μες στην καρδιά μας. Ο Μπελογιάννη ζει πας στις κορφές. Ο Μπελογιάννη ζει κι είναι κοντά μας. Στο τραγουδιό τις λεύθερες στροφές. Νίκος Μπελογιάννης, ορίστε, τι έχετε να πείτε. Κύριοι δικαστές, όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Όχι κύριοι, είμαστε Έλληνες που αγωνιζόμαστε χωρίς να γνωρίσουμε ύπνο, χωρίς να γνωρίσουμε ξεκούραση, για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο και να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχές στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Πλαστήρας προσέρχεται εις το εκλογικό τμήμα της Ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου. Ο κ. Πλαστήρας ρίπτει το ψηφοδέλτιο εις την ψηφοδόχων. Εγώ του Ελληνικού Συναγερμού, στρατάρχης Παπάγος, συνοδευόμενος υπό επιτελών του κόμματός του, φτάνει εις το επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλο εκλογικό τμήμα εν μέσω ζωηρωτάτων λαϊκών εκδηλώσεων. Ο κινηματογραφικός φακός συλλαμβάνει ενδιαφέροντα στιγμιότυπα από άλλα τμήματα όπου εξακολούθησε μέχρι τις δύσεως του ηλίου η ψηφοφορία. Μετά μας μεταφέρανε σε μία καπναποθήκη όπου ήμασταν στιβεγμένοι 300 άτομα. Μείναμε εκεί και από εκεί φύγαμε για την Εξορία, για την Ικαρία. Με τις μεγάλες πέτρες, ύστερα η μεγάλη πέτρα στο νόμο. Μητέρα, ο μεγάλος ανήφορος. Η Μακρόνισσος είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος. Όλες αυτές που ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, όλες οι φυλακές Αβέρβα μας πήγανε και μας μοιράσανε στους θάλαμους. Εσείς σε ποιον θάλαμο ήσασταν? Στον πρώτο θάλαμο που ήταν η μελοθάνατης, όλο μελοθάνατης. Από εκεί πήραν 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες λέει, κουριτσάκια ήταν, τι ήταν, 16 χρονών. Αγγέλια ανασένου. Εκεί περνούσε όλη τη νύχτα μόνη της, σκοτεινά, Και το πρωί πριν βγει ο ήλιος ερχόταν και την παίρνανε. Καμία δεν είδε να κλάψει. Από όσες φύγανε. Όλες μας χαιρετούσαν και ήταν ολονών. Η ευχή ήταν ότι αυτή θα κλείσει τους τάφους. Που σημαίνει ότι τάφο. Αυτή θα είναι η τελευταία. Θα είναι η τελευταία. Ο ήλιος γράπηκε να πάνει. Δικηγόρος μας ακόμα και εκείνος μας έλεγε να υπογράψουμε, να ελωτώσουμε την ποινή μας. Και? Καμιά δεν έκανε δηλώσεις. Καμιά μελοθάνατη δεν έκανε. Δεν περνούσε από το μυαλό, δεν είχε περάσει από το μυαλό να κερδίσω τη ζωή μου, είμαι νέος άνθρωπος να ζήσω. Όχι. Γιατί? Όχι. Γιατί πονούσε με αυτούς που πήγανε. Με τις μεγάλες πέτρες, ύστερα η μεγάλη πέτρα στον νόμο. Μεγάλος ανήφορος. Ανηφορίζοντας το θάνατο. Εγώ κοιμόμουν το βράδυ με μια χαρά ότι θα δώσω τον ύπνο μου το μωρό μου. Γιατί το βλέπα κάθε βράδυ στον ύπνο. Η μεγάλη απόφαση στην καρδιά. Μεγάλες μέρες μας περιμένουν, μητέρα. Ερχόμαστε λοιπόν στις εκλογές του 1961. Γνωστές ως εκλογές βίας και νοθείας. Με εύλογον ενδιαφέρον, ο ελληνικός λαός πληροφορεί τα τελικά αποτελέσματα, τα οποία φέρουν επικρατεστέραν την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση και αναδεικνύουν πρωθυπουργών της Ελλάδος, δια τρίτην φοράν κατά συνέχεια, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ανάθεμα την ώρα, κατώρα τη στιγμή, σκοτώσαν οι εχθροί μας το γέλαστο παιδί. Και μόλις ήταν ακριβώς στο κέντρο του δρόμου, το τρίκυκλο που ήταν παρκαρισμένο εκεί, η Σπαντονίδη, βγαίνει με φόρα από εκεί, έρχεται, πέφτει επάνω τους και τον χτυπάει το λαμπράκι. Στην όμορφη σουηδική πρωτεύουσα, κορυφαίοι επιστήμονες και διανοούμενοι προσέρχονται για να λάβουν ο καθένας στο κλάδο του το βραβείο Νόμπελ. Και ο Έλλην Γεώργιος Σεφέρης για την λογοτεχνία. Η μετανάστευση είναι ευλογία δια των τόπων. Βγήκαμε στο τρένο και δεν ξέραμε που πάμε. Πραγματικά δεν ξέραμε. Πηγαίνουμε στο άγνωστο. Μόνο ξέρουμε ότι πάμε στη Γερμανία. Τώρα πόσο μακριά ήταν και τι θα συναντούσαμε εκεί, κανένας δεν το ήξερε. Στις φαμπρικές της Γερμανίας και στου Βελγίου. Κουράστηκα πόσο πάλεψα για να μπορέσω να φύγω για τη Γερμανία. Δεν έβρισκα δουλειά. Έπρεπε να παρακαλάω να πάω σε πολιτικούς να κάνω ένα σημείωμα για να πάρω ένα εργάτη. Σωτήρη Πετρούλα, Σωτήρη Πετρούλα. Λαέ των Αθηνών, ενικήσαμε, ενίκησεν ο ανένδοτος αγών. Ζήτω η δημοκρατία. Η απεργία που κάνουμε να φύγει ο φασισμός και το και οι εγκληματίες του αίματος. Ο λαός ψήφισε Παπανδρέου και ο βασιλιάς αλλάζει τη θέληση του. Μάρτυρες ήρωες οδηγούνε τα γαλάζια μάτια. Είμαι η μάνα του Σωτήρη του Πέτρου. Πού είναι ο γιος μου? Πού είναι ο Σωτήρης? Στην κοτσινιά πάει, έχει πάλι, μου λέει. Περιτρέψετε να προλάβετε να το πάρετε. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο 1965, ξεκινήσαμε από την απελευθέρωση, 11 χρόνια χώρισαν μέσα σε 13 λεπτά. Ελληνοφρένεια είναι, ραδιοφωνική ιστορία, να το πούμε όχι ως μάθημα. Ξέχασα να σας πω από την αρχή και δεν προειδοποίησα τους ενήλικες ότι είναι με γνώση και άποψη όλο αυτό που ακούμε. Πολύ συγκεκριμένη γνώση και πολύ συγκεκριμένη άποψη. Θα πάμε στις διαφημίσεις γιατί μετά έχουμε να φτιάξουμε μια χούντα. Δόνι και λιοντάρι, βουνό και εξαστεριά. Και λιοντάρι. εκεί που καθόμασταν ήρεμα και πολύ ωραία και ήσυχα το 1965, 66, 67, λένε κάποιοι, δεν κάνουμε και μια χούντα. Εθνικών Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ανακοινούνται ότι από τις 11:30 ώρας εγκυρίχθη ο στρατιωτικός νόμος κατάπασαν την επικράτεια. Ασθενήν έχουμε. Ή στο γύψο τον βάλαμε. Απλούστατα για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου έσκασε αργότερα η βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το σημείο που θα πέρναγε το αυτοκίνητο του Παπαδόπουλου και γλίτωσε ως εκ θαύματος. Η ποινή στον Παναγούλη είναι δις εις θάνατον. Οι Έλληνες και κατά ιστορική παράδοση αλλά και κατά την βασική κοινωνική αντίληψη και αγωγή δεν είναι ποτέ ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό. Μετρώ τους τύπους στο αίμα μετρώ. Τι μετρεκτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο. Σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Ήταν μια πόρτα παλιά, ξύλινη, που οδηγούσε την ταράτσα πάνω. Δίπλα στο κελί το δικό μας είναι ένα άλλο μικρότερο κελί, πολύ μικρότερο, που βάλανε μόλις τον πιάσανε τον Ανδρέα του Λεζάκη. Το είδαμε ότι τον πήραν και τον είδαμε που τον ανεβάσανε από το φεγγίτι αυτό απάνω στην ταράτσα και ακούγαμε τις κραυγές του. Λοιπόν το βράδυ στην ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους τύπους στο πόνο μετρώ. Πίσω από τον τύπο πάλι θα είμαστε παρέα. Και καθόμουν λοιπόν εκεί με το αυτό και του χτυπούσα. Ταχτάκ εσύ, ταχτάκ εγώ, χτυπούσε κι αυτός. Ταχτάκ εσύ, ταχτάκ εγώ. Πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Τους καημούς που σκέπασε καπνός. Η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες. Πώς είναι δυνατόν, πώς είναι δυνατόν να προβολήσετε τα αδέλφια σας. Να χυθεί ελληνικό αίμα. Σου μιλώ σε αυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Πώς έρχονται τα ιδόνια. Θα πιστεύω στην παιδιά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο. Αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάθιου της Ανακοινούνται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίστας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Καρτερούμε μέρα νύχτα να φυσήσει ένας αέρας. Αυτή η φωτογραφία είναι τα άξιμα αγαπημένα πρόσωπα που άρπαξαν οι Τούρκοι. Τον άντρα μου, τον πατέρα μου, τον θείο μου, τον ξάδερφό μου και τους δύο συζύγους των αδερφάδων μου. Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως. Δελτίων ειδήσεων. Από τις Δευτέρας πρωινής ώρας της σήμερον ευρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα ο τέος πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος εκλήθη υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Ομνίο εις το όνομα της Αγίας και Ομουσίου και Δέρα του Τριάδος να φυλά το πτήστη στην πατρίδα. Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά. Πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. με την ισότιμη συμμετοχή μας σε μια ισχυρή οικογένεια. Όπως θα είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, θα κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία και την ένταξη της χώρας μας. Στην οικογένεια αυτή θα την απαλλάξει από οποιασδήποτε εξαρτήσεις. Ήρθε η ώρα της αλλαγής. Νιώθω της Ελλάδος περήφανα γερασιά. Ήρθε η ώρα της απελευθέρωσης. Για να είναι γνήσια ανεξάρτητη η Ελλάδα, για να ανήκει στους Έλληνες, δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ, και θα φύγει. Δεν αρκεί να φύγουν οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα, και θα φύγουν. Και έρχεται και μου λέει η κυρία Καλτεζά, λέω μάλιστα, λέει έχετε κανένα γιο Μιχάλιο, ναι, λέει χτυπήθηκε, λέει πήγαιναν στο Πολυτεχνείο και χτυπήθηκε, λέει, και τον έχουν στο Ευαγγελισμό. Τότε μου είπαν εκείνα, ο άντρας μου είχε πάει μέσα στο νεκροτομείο και αυτά. Και τότε λιποθύμησα, ούτε κατάλαβα τίποτα. Από εκεί με πήρανε, με πήγανε στο σπίτι. Τουλάχιστον από την πλευρά του συνασπισμού θα κάνουμε κάθε προσπάθεια οι εκλογές αυτές να είναι καλές, να δοθούν όλες οι δυνατότητες μέσα σε αυτό το κοινωνικοπολιτικό καθεστώς στο οποίο ζούμε, να μπορέσει ο ελληνικός λαός να εκφράσει την πραγματική του θέληση. Θα συμφωνήσω πλήρως με αυτά που είπε ο κύριος Φλωράκης. Σήμερα η Ευρυδανία υποδέχθηκε τον Παύλο Μπακογιάννη για τελευταία φορά. Η σωρός του Παύλου Μπακογιάννη έφτασε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στις 12.30 το μεσημέρι. Κατηγορία ηθικής αυτοργίας στην απιστία των διοικητών των ΔΕΚΟ κατά Ανδρέα Παπανδρέου. Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία, είτε με ψήφους 7-1-6, κηρύσσει αθώο τον πρώτο των κατηγορουμένων, όπως αυτή διατυπώνεται στο κατηγορητήριο. Λοιπόν, θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι την απόφαση μετά την απομάκρυνση του κυρίου Σαμαρά να εμείνουμε εις την πολιτική αυτήν την απόλυτον στο θέμα του ονόματος, την πήραμε ομόφωνα. Ομόφωνα με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα, οι υπόλοιποι. Κύριε Σαμαράς, κατηγόρησε σήμερα ο Πρωθυπουργός και οι συνάδελφοι σας στη Νέα Δημοκρατία ως προδότη. Τι έχετε να απαντήσετε? Θα το πω πολύ απλά και ο κόσμος ξέρει. Ό,τι έκανα, το έκανα ακριβώς για να μην γίνω προδότης. Ο σύντροφος ο Γατζόπουλος και εγώ δεν υπήρξαμε μονομάχοι. Δεν υπάρχει νικητής, δεν υπάρχει ηττημένος. Η βραχονισίδα Ίμνια είναι και θα παραμείνει ελληνική. Χριστόδουλος Καραθανάσης. Παναγιώτης Λανάκος. Έκτορας Γιαλοψός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του. Είμαστε εδώ σήμερα για να δηλώσουμε ότι η νέα διακυβέρνηση με σεμνότητα, με ταπεινότητα, θα αγωνιστεί για να φέρουμε τον πολίτη στο επίκεντρο. Olympic Games, welcome home. Ευχαριστούμε Αθήνα, ευχαριστούμε Ελλάδα. Από θα κάνει και ο αδερφός μου. Δεν μπορώ να πάει το σταυρό γιατί είναι... Από όπας αδερφός μου, κάγε Θεέ μου! Ελληνίδες, Έλληνες, η πολιτεία βρίσκεται σε συναγερμό. Το είδα το παιδί αμέσως, το άγγιξα. Είναι μικρούλι, δεν έχει γένεια. Ήταν πεθαμένος, τον είδα εγώ πολύ νωρίς όταν ήρθα. 10 λεπτά μετά από το δέρα, το παιδί ήταν πεθαμένο. Είχε οπεί στην αριστερή θωρακική χώρα. Είναι πολύ ευτυχισμένη. Ο Γιάννος ο Παρδέο είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει στην Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασό και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματος μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι τυφλά. Από το Καστελόριζο είναι ανάγκη. Ανάγκη εθνική και επιτακτική. Να ζητήσουμε και επισήμως από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης που από κοινού δημιουργήσαμε. Σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό. Μας φάγανε τις συντάξεις. Τι μπορεί να σου πω, να βρίσουμε. Όλα είναι τα χειρότερα μέτρα. Ούτε δικτατορία δεν μπορούσε να τα πάρει. Κάθε μέρα πάμε στο σπίτι και λύγει ένα χαρτί. Μύρισε το σκοτάδι. Κι όλοι γιατί είναι πετσοβαράκες. Σας κάναμε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε ρε παιδιά. Λείπουν την αξιά άνθρωπο ρε παιδιά. Δεν κάναμε τίποτα ρε παιδιά. Αφήστε τον ίσχο τον άνθρωπο ρε παιδιά. Να πω τον κρόπο έτσι σας μαθαίνουνε. Να βαράτε τον κόσμο. Εμείς σας το λέμε ευθέως ότι όπως απορρίψαμε το μνημόνιο 1, έτσι απορρίπτουμε και αυτά που προεξοφλούνται πια για το πολύ χειρότερο μνημόνιο 2. Θα σεβαστούμε ασφαλώς την υπογραφή και τις υποχρεώσεις της χώρας. Και το λέω ρητά και κατηγορηματικά. Αποκλείω κάθε συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Το μνημόνιο όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια μέθοδος λύσης. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ. Φανταστείτε ότι μέσα σε αυτό το χώρο τώρα που παίρνετε πλάνα εργαζόντουσαν γύρω σε 200 ανθρώπους. 200 οικογένειες ζούσαν μόνο μέσα σε αυτό το χώρο. Και τώρα βλέπετε τις γάτες που έχουμε για να κυνηγάνε τα ποντίκια, μην μας φάνε. Το λέω και δεν τρέπομαι γι' αυτό και μάλιστα είμαι και περήφανος. Καταφέρνει η γυναίκα μου αυτή την περίοδο των 1-2 χρόνων που έχουμε το πρόβλημα και μαζί ζει την οικογένειά της η γυναίκα μου. Είχα στείλει παντού βιογραφικά σημειώματα για δουλειά. Μόλις βλέπανε την ηλικία, όλοι μας απορρίτανε. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Μόλις ακούω ότι μάλλον δόθηκε εντολή να σταματήσω να μιλάω. Κάπου εδώ κλείνουμε, αγαπητοί ακροατές. Η φωνή της ελληνικής ραδιοφωνίας ηγεί. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε, θα ξαναβρεθούμε. Ψυχή βαθιά. Κάπου εδώ θα το κλείσουμε, γιατί έχουμε μπει ήδη μέσα στο χρόνο του μαγκαζίνου. Στον εθνικό ύμνο, έτσι όπως τον τραγουδούσε η χοροδία τότε της ΕΡΤ. Το σταματάμε στην ΕΡΤ. Τα ξέρετε τα υπόλοιπα, τα έχετε ζήσει. Ήσασταν εσείς πρωταγωνιστές. Φέραμε τον άλλον για να σκίσει τα μνημόνια, δεν τα έσκισε και φέραμε και τον άλλον για να έρθει η ανάπτυξη. Έτσι το είδαμε σήμερα. Επαιτειακά τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ. Θα μεταδοθεί η ίδια εκπομπή ξανά τη Δευτέρα. Ακολουθεί σε λίγο μαγκαζίνο με την Ανδριάνα Ζαρακέλη. Γεια σας.